105 płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a donikąd jadę z tobą, gdy powietrza męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Ten utwór jak zwykle oznajmia Państwu, że to początek naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam bardzo serdecznie. Przed nami 2 godziny muzyki z płyt polskich artystów. Do 4:00 takie to będą dźwięki. Jak zawsze Myslowic i płyta Z rozmyślań przy śniadaniu to nasz sygnał rozpoznawczy. Zaczynamy od płyty nowej. Tydzień temu witaliśmy się muzyką z poprzedniego albumu Łukasza Pawlika, ale od ubiegłej środy już się zdarzyło sporo. Także koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nowy album Łukasza nosi tytuł Long Distance Connections. Thank you. Accidental Oddity. To kolejny utwór z płyty Long Distance Connections, jakiego słuchamy wspólnie w trójce. Łukasz Pawlik był moim gościem w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę i także był gościem państwa. W niedzielę po 19 to koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert promujący nową płytę Łukasza, Long Distance Connections. Tytuł nie bez powodu taki jest właśnie, bo album powstawał na trzech kontynentach. No ale to, myślę, kolejne spełnienie marzeń Łukasza, kiedy na płycie ma się takich muzyków jak Randy Brecker, czy Tom Kennedy, czy Mike Stern. Mike Stern na koncercie także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czy także znakomitych polskich instrumentalistów, takich jak Dawid Główczewski, Szymon Kamykowski, Cezary Konrad, czy Paweł Pańta. Naprawdę, taki to zestaw znakomitości jazzowej instrumentalistyki na tej płycie Long Distance Connections. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj uda nam się do tego koncertu wrócić w audycji Teraz Polskie, choćby do fragmentu wydarzeń ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ale na razie zostajemy jeszcze na płycie. Chyba jeszcze tylko dwóch utworów nie słuchaliśmy wspólnie. A Matter of Urgency i Suspensions. To są dwa ostatnie z tego zestawu. A zatem Łukasz Pawlik, jego znakomici muzycy, koledzy w zespole z nowej płyty Long Distance Connections. We'll be right back. Suspensions. To jest utwór zamykający nową płytę Łukasza Pawlika Long Distance Connections. Łukasz Pawlik na instrumentach klawiszowych, Dawid Głuszewski, saksofon sopranowy, Paweł Pańta, bas i Cezary Konrad na perkusji. A wcześniej A Matter of Urgency. Łukasz Pawlik na fortepianie, Dawid Głuszewski, saksofon altowy, Tom Kennedy, gitara basowa i Dave Weckl na perkusji. Taki to międzynarodowy zespół na tej nowej płycie Łukasza Pawlika. Za chwilę kolejny nowy album dotarł do mnie dosłownie wczoraj. I to jest jedna z nowości jakże dobrze Państwu znanej słowackiej wytwórni Hevhetia.

BVH. To jest tytuł pierwszego utworu na tej płycie. No jest ich zaledwie tutaj cztery, ale jak Państwo słyszeli, to jest muzyka, która się rozbudowuje w czasie trwania. 12 minut to jest, myślę, taki właśnie odpowiedni czas na to, aby zespół Backspace, bo tak się nazywa grupa, przeprowadził nas przez kilka muzycznych światów. Łukasz Czekała gra na skrzypcach, obsługuje instrumenty elektroniczne. Zbigniew Chojnacki gra na akordeonie, też obsługuje instrumenty elektroniczne. I Marcin Albert Steczkowski na kornecie i również elektronika. Z elektroniką za pan brat. No taka to właśnie propozycja. Płyta nosi tytuł Ad Da. Z jeszcze taką, z takim podkreślnikiem, który możemy znaleźć na klawiaturze naszego komputera. Jeszcze jeden utwór z tego nowego albumu przed nami, zatem kolejna podróż gwarantowana. Backspace z nowej płyty. Thank you. Backspace Augmented. Taki jest dopisek przy nazwie zespołu. Nie bez powodu, bo Marcin Albert Steczkowski, grający tutaj na kornecie, dołączył do Łukasza Czekały, grającego na skrzypcach, i Zbigniewa Chojnackiego na akordeonie. Taka muzyka na tej nowej płycie zespołu Backspace i premiera tej płyty koncertowa 10 sierpnia w ramach Gliwickiego Festiwalu Jazz w Ruinach. Zespół Backspace z nowej płyty Ad Da. Następny album to też płyta, na której słychać akordeon, ale tu doskonale będziemy mieli zobrazowane, jak inaczej może brzmieć akordeon, jeśli zagra się w towarzystwie kontrabasu i perkusji, po prostu. Arek Czernysz na akordeonie, Filip Arasimowicz kontrabas, Antoni Wojnar perkusja. To debiutancka płyta Arka Czernysza zatytułowana Breath.